जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। दशरथ नंदन हे जगवंदन, कृपालु भगवन हे राम चंद्र। दशरथ नंदन हे जगवंदन, कृपालु भगवन हे राम चंद्र। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। तेरे चरण है सुख का सागर, राम नाम की भर ले गागर। तेरे चरण है सुख का सागर, राम नाम की भर ले गागर। राम नाम है पालन हारा, जग में तेरा नाम सहारा, जग में तेरा नाम सहारा। जय जय राम सिया राम, जय जय राम राम। नाम ही कष्ट मिटाए, जिसके मन प्रभु राम बस जाए। राम नाम ही कष्ट मिटाए, जिसके मन प्रभु राम बस जाए। हृदय में जिसके वास करो तुम, भव सागर से पार करो तुम, भव सागर से पार करो तुम। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जूठन बेर शबरी के खायो। जग की भूख तुम ही तो मिटायो, जूठन बेर शबरी के खायो, जग की भूख तुम ही तो मिटायो। हनुमंत है दास तुम्हारे, जग के तुम ही तो रखवाले, जग के तुम ही तो रखवाले।